Ибре табдугар бөлек. Учир нь хүмүүсийн дундаа савгдсан тэргүүн тахилч бүр нүглүүдийн төлөө билег болоод тахилуудыг өргөхин тулд бурхан тамаарах юмс дотор хүмүүсийн төлөө тамилэгддог. Тэр өөрөөч мөхс байдлаар хүрээлэгдсэн учраас үл мэдэгч болон төрөлдөгчийг өршөөх чадвартай байв. Энэхүү шалтгааны учир тэр хүн нүглүүдийн төлөөх дахилыг хүмүүсийн ба түүнчлэн өөрийнхөө төлөө өргөх ёстой ажээ. Ямар ч хүн өөртөө энэ хүндлэлийг авдаг бус, харин Ааруны адил бурханаар дуудагдсан хүн авдаг. Түүнчлэн Христ тэргүүн дахилж болон өөрийн алдар шуулаагүй, харин түүнд "Чи бол миний хүү мөн, би чамайг өнөөдөр төрүүлв" гэд бас өөр газар "Чи бол Мелхизедекийн хэрэгмийн дагуу мөнхийн дахилч юм" гэж айлдагч нь алдаршуулсан юм. Тэрээр махан биеийнхэн өдрүүдэд өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэнд чан хашгиран нулим цаараа залбирал болоод гуйлтуудаа өргсөн. Тэр сүжигтэй байсан тул бурхан түүнийг сонссон билээ. Тэр хүүн байсан хэрнээ зовсон зүйлсээсээ дуулууртай байдалд суралцсан. Тэр төгс болгогдсоноор өөрт нь дуулууртай байдаг бүх хүмүүст мөн хавралын их үндэс нь болсон бөгөөд бурханаар Мелхизедекийн хэрэгмийн дагуу тэргүүн дахилж болон өргөмжлөгдөв. Энэ талаар ярих зүйл бидэнд их байна. Харин та нар хатуу жигтэй болсон тул тайлбарлахад бэрх байна. Учир нь энэ цагт та нар багш байх ёстой боловч та нарт бурхны үгсийн ихний үндсүүдийг заахын тулд дахин та нарт хэн нэгэн хэрэгтэй аж. Та нарт бор хоол бус, харин сүү хэрэгтэй болсон байна. Учир нь сүүгээр амьдрахч хүмбэр зөвхт байдлын үгэнд гаршаагүй байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүн балчир ажээ. Харин бор хоол нь төлөвчсөн хүмүүст зориулагддаг. Тэд дадлагжуулдаг учраас мэдрэмж нь сайн мууг ялгахад суралцжээ.